Vi har fått besök I studio av karateexperten Erik Snyden. Och Erik, det här med karate, det är ju ganska Vi hörte karateexperten Erik Snyden slå av en samtale med vår sportsmedarbetare.